Bienvenidos a Contos para Familia. Moi boas noites, nenos e nenas, amigos e amigas. Bienvenidos a Contos para Familia, un programa donde, como siempre, despedímonos una vez más do sol e saudamos ya lúa. Oxe, despedirémonos do día cun novo conto apaixonante. Tío Lobo, de Xosé Ballesteros. Eres unha vez unha nena moi larpeira que se chamaba Carmela. Un día antes do entroido, a mestra dixo na clase: "Se rematades a tarefa, invito vos a chulas." Pero cando Carmela non quería traballar, pediu permiso para ir ao baño. Como tiña sono porque se deitara moi tarde, ficou dormida. E cando volveu a clase, xa non estaba a mestra, nin os pícaros, e das chulas quedaban só unhas migalliñas espalladas polo chan. E Carmela, que era moi larpeira, marchou chorando para casa. Así que chegou, dixo a nai que fora a única que non comera doces na escola. E a nai díxolle: "Non teñas pena, Carmela", calmou na ela. "Vouche preparar unhas chulas que vas chupar os dedos." Pero a nai lembrou que non tiña onde fritilas. Entón pediulle que fose a casa de do tío Lobo. "Vai onda tío Lobo e dille que che preste unha tixola." E a nena, que era moi larpeira, foi ata a casa do tío Lobo e chamou á porta. "Tío Lobo!", berrou. "Quén é?", respondeu unha voz desde dentro. "Son Carmela. Dixo a miña nai que me prestes unha tixola para facer chulas." "Agarda, que estou a vestir a camisa." "Tío Lobo!", volveu berrar. "Dixo a miña nai que me prestes unha tixola." "Agarda, que me estou a vestir a camisa." "Tío Lobo!", volveu berrar. "Dixo a miña nai que me prestes unha tixola." "Agarda, que estou a vestir os calzóns." "Tío Lobo!", berrou máis forte. "Dixo a miña nai..." "Agarda, que estou a vestir o chapéu." Por fin, tío Lobo abriu a porta e deulle a tixola a Carmela, pero avisou unha: "Dille a túa nai que, a cambio, hasme traer unha ducia de chulas, unha bola de pan de millo e unha botella de vino." E a nena volveu toda contenta para casa. A nai fixo unha ducia de chulas e fixo unha chea de chulas e apartou unha ducia para tío Lobo. E a tardiña dixo a Carmela: "Levai a tío Lobo as chulas, o pan de viño e mailo viño." En canto saiu pola porta, Carmela, que era moi larpeira, non resistiu a tentación e comeu unha chula mentre ia pensando: "Tío Lobo non vai notar que unha que falta." E tamén lle soubo aquela chula, casiña comeu outra e outra e outra, ata que non ficou ninguna. Pero Carmela inda tiña un buraquiño na bandullo e tamén comeu o pan. E como tiña tanta sede, bebeu todo o viño. Daquela, decatouse que deixara sen merenda tío Lobo entroulle un medo terrible. Entón Carmela púxose a matinar. E matinou e matinou ata que atopou unha solución. Colleu bosta de burro e fixo 12 boliñas. Logo encheu a botella con auga sucia e finalmente colleu unha presada de cemento e meteu unha no papel do pan. E cando chegou a casa de tío Lobo, a Carmela tremían ya as pernas co medo. "Tío Lobo!", berrou. "Quén é?", respondeu unha voz desde dentro. "Son eu, Carmela. Traio a tixola, unha ducia de chulas, unha botella de vino e un anaco de pan de millo." "Agarda, que estou a vestir a camisa." "Tío Lobo!", volveu berrar. "Traio a tixola, unha ducia de chulas." "Agarda, que estou a vestir os calzóns." "Tío Lobo!", berrou entón máis forte. tráioche... ¡Agarda! ¡Que estou a vestir o chapeo! Por fin, o lobo abriu a porta e Carmela botoulle enriba o bulto que levaba mentres dicía: Aquí tes, tío lobo, todo o que me pediches. E marcha xiña, que teño moita presa porque case esa noite pecha. Agarda un chisco. Quero probar as chulas para ver o saborosas que están, dixo tío lobo. Entón, tío lobo abriu un burullo e probou a primeira bola. Isto é merda de burro, berrou a xiña. De contado, ordenou: Carmela, dame o viño. Tío lobo bebeu sen respirar e o momento berrou: Isto sabe a mexo de can. Esa, sen parar, pediu: Carmela, dame o pan. Tío lobo mordeu con todas as súas forzas e con tan mala sorte que rompeu toda a dentadura. Entón, cheo de carraxe, tío lobo berrou: Carmela, vai de aí. Pero lembra, esta noite vou te papar. Carmela volveu a casa tremendo e dixo a nai choromicando: Mamá, esta noite vai vir tío lobo e vaime papar. A nai entón pechou as ventás, atrancou as portas e cubriu todos os buracos para que tío lobo non puides entrar, pero esqueceu tapar a cheminea. Así que chegou a noite. Meteuse debaixo da cama, debaixo de sete cobertores, agardou. Caí un pouco fora da casa, tronou unha voz: Carmela, son tío lobo e vou te papar. Peito, e a voz dicía: Carmela, xa estou no tellado e vou te papar. Construímos na chaminea e a voz dicía: Carmela, xa estou na cociña e vou te papar. Nos apaxos no corredor e a voz dicía: Carmela, xa estou aquí e vou te papar. Carmela, xa estou aquí e vou te... E zas! Papouna. E así... E como tío lobo, come a todas las nenas larpeiras e mentireiras. Nenos e nenas, aquí despedímonos por hoxe. Espero que o pasarades ben. Vémonos o próximo martes a 8:30 aquí, en Contos para Familias.